नमस्कार, ओम शांति। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। और आज हमारे साथ विशेष आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी उनसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उनका खास अनुभव हम लोग सुनेंगे। तो हमारे साथ दूरदर्शन मुंबई से गोपाल बागजी उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। तो गोपाल सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। आपके चैनल पे आके रेडियो चैनल पे इतना बढ़िया माहौल देख के यहाँ का बहुत ही प्रसन्न है। जी जी जी जी, आए थे तो हम खाली यहाँ पर मेडिटेशन के लिए, पर यहाँ का जो माहौल देखा, मीडिया देखा, आपका मास मीडिया का जो काम देखा सेटअप देखा, उसके वजह से बहुत ही प्रभावित हुए। और इसी प्रभाव के नीचे आज जो आपने मुझे ये मौका दिया उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप 3 दिन का जो मेडिटेशन शिविर है उसे अटेंड कर रहे हैं, और आप यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग अपनी भागती हुई ज़िंदगी से थोड़ी समय के लिए अगर हम लोग शांति के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पे हम सुबह से लेकर शाम तक उस एक आराधना में व्यस्त हो जाते हैं। तो एक 2 दिन हम लोग को बड़ा कंफर्ट लगता है, अच्छा लगता है, एक कूलनेस फील करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है आपने वो अनुभव किया ही है, और इसके साथ में फिर यहाँ जो इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप है, इंस्टीट्यूशन का जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आप देखते हैं। तो शायद आप गए होंगे डाइनिंग में जहाँ पर 20-25 हज़ार लोगों का खाना 1 घंटे में बन जाता है। सभी मशीनरी के साथ साथ लोग भी जुड़े हुए हैं तब ये काम संभव हो जाता है। और इसके साथ में सेवा कार्य से लोग करते हैं, सेवा समझ के करते हैं, इसलिए वो दुनिया से थोड़ा सा अलग और एक अलग फीलिंग हमें देता है। तो आइए, मैं चाहूँगा कि गोपाल जी हमारे साथ हैं और आप दूरदर्शन में अपनी विशेष सेवा देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दूरदर्शन से पहला आपका कैसे जुड़ना हुआ, या आप दूरदर्शन से जुड़ने के पहले क्या करते थे वो भी थोड़ा सा हमें बताइए। यस, आदमी जैसे जब बड़ा होता है बचपन में, तब उसके कुछ ख्यालात उसके साथ बड़े होते हैं। बिल्कुल। और वो ख्यालात बड़े होते हैं और उसी ढंग से अनायास वो उसी मीडिया के तरफ या उसी सोर्स के तरफ खींचा चला जाता है। मैं बचपन में एज ए कारपेंटर का बेटा था, तो वो लाइन में स्किल वर्क को मैं बहुत महत्व देता था। पर यह स्किल वर्क मुझे फिर फिल्म देखने से या टीवी रेडियो पे ये जो प्रोग्राम देखने से, ये देखने के बाद मुझे लगा कि ये स्किल का वर्क का मैं यूज दूसरे मीडिया में भी कर सकता हूँ। अगर एक बार आदमी स्किल वर्कर हो जाए तो वो हर चीज में परफेक्ट होना सीख जाता है। और इसी माहौल ने मुझे, मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा। और मीडिया वालों का एहसान है मुझ पे कि दूरदर्शन वालों का, कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट होने के बाद दूरदर्शन की मैंने इतनी सेवा की, और उस सेवा के बदले में मुझे जो भी, मेरा खुद फैमिली भी चल रहा था, पर एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा स्किल डेवलप हो रहा है। और आज के ज़माने में आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसने काम करना चाहिए अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए। बिल्कुल। आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, पर अगर वो उसके उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो उसका काम का कोई मतलब नहीं है। और यही धारणा से मैं इतना काम करने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ, और आप लोग जैसे मुझे मीडिया में मिल जाते हैं आपके साथ भी इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, आप लोग भी जानकारी मांगते हैं। मेरी जानकारी तो एक आजकल के डिजिटल मीडिया में जो काम इतना स्पीड में हम कर रहे हैं, उस जमाने में इतना स्पीड में नहीं होता था, वहाँ मैन्युअली चल रहा था सब, और वो मैन्युअली काम करते करते करते स्टेप बाय स्टेप हम वो, ये जो आप बिल्डिंग आज देख रहे हैं इसका जो पाया है, ये पाया जो बनाया है ये ऐसे लोगों से बना है जो इसके बहुत ही जानकार थे। उन लोग ने जो कठिन मेहनत की थी उसी के ऊपर आज जितनी भी चैनल चल रही है, जितने भी आप ये मीडिया सेंटर ये चल रहे हैं, बिल्कुल ये पक्के पाए पे खड़ी इमारत है जो कितने भी आंधी तूफान आएगी तो ये ढलने वाली नहीं है, क्योंकि इसका बेस पावरफुल है और मैं ये बेस को ही महत्व देता हूँ। एक दिन में कोई एडिटर नहीं बनता, एक दिन में कोई निर्माता नहीं बनता, एक दिन में कोई भी आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए उसका बचपन से एक ध्येय होना चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए, और अगर ईश्वरीय शक्ति होती है जो आपको आपके ध्येय के तरफ लेके जाती है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि मीडिया में आज तक अगर किसी ने अच्छी तरह योगदान दिया है तो उसका गोल भी तो वही था। जो अचानक जो एक्टर बन जाते या अचानक कोई निर्माता बनता है वो ज्यादा दिन इस मीडिया में टिकता भी नहीं है। जो आप देखते हैं जो बरसों से 50-50 साल से काम कर रहे हैं, उन लोग का जो योगदान है वो उनका इनर फीलिंग के साथ आता है और उनके अंदर वो चीज होती है, खाली उसको डेवलप करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो आज के मीडिया में डिजिटल मीडिया में बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। और हर जगह हम जाते देखते हैं अच्छे स्टूडियो, अच्छे इक्विपमेंट यूज हो रहे, अच्छे लोग हैं, अच्छे सब्जेक्ट है, और रेडियो मधुबन इसका तो कहना ही क्या। गोपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप भी बचपन में फिल्में देखते रहे और फिर इस तरफ आकर्षण हुआ, और फिर एज ए प्रोड्यूसर भी काम करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आपके टाइम पे प्रोसेसिंग बहुत लंबा था और स्लो था, लेकिन वो टाइम पर वो चीज़ें बन रही थी। आज डिजिटल माध्यम हो गया है इसलिए स्पीडली सब चीज़ें हमें दिखाई देता है, और पहले से ज़्यादा जो है चीज़ें बहुत आ गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी बन गए हैं, तो उससे और अभी के टाइम में थोड़ा स्पीड आपका ज़्यादा हो रहा है, ये आपने बताया। तो आइए गोपाल जी, मैं चाहूँगा एज ए प्रोड्यूसर आपने काफ़ी काम किया है दूरदर्शन में, दूरदर्शन में जैसे किसी प्रोग्राम को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या कोई थीम मिलता है आपको सरकार की तरफ से, तो आप उस थीम के अनुसार काम करते हैं, आप उसके अनुसार प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आध प्रोग्राम, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने प्रोड्यूस किए होंगे, लेकिन एक प्रोग्राम जो आपने प्रोड्यूस किया है जिससे करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी। यस, मैंने दूरदर्शन में सेटिंग वर्क से काम चालू किया है। अच्छा। मेरा सिलेक्शन एज ए सेट वर्क के हिसाब से सीनिक सेक्शन में हुआ था, पर उसके बाद जैसे जैसे दूरदर्शन का काम बढ़ता गया ऐसे हमको एक चांस मिलता गया कि आगे सभी को एक चांस दिया जाए जो कैपेबल है। तो हमने डिग्री ड्रामेटिक्स किया था, हम डिप्लोमा भी किया है ड्रामे का, ड्रामा का मास्टर डिग्री, डबल मास्टर डिग्री की हिंदी लिटरेचर, गांधी थॉट, ऐसे मास्टर डिग्री किया है। तो ये जो हमारे क्वालिफिकेशन थे, इन क्वालिफिकेशन ने हमारे ऊपरी अधिकारियों को प्रेरणा दी कि इनसे काम कराया जाए। उसके बाद उनने मुझे स्वर प्रवाह एक म्यूजिक महफिल, स्वर प्रवाह ये दो म्यूजिक के प्रोग्राम दिए जी। वो म्यूजिक के प्रोग्राम एज ए असिस्टेंट में हमारे हेड थे एक, उनके अंडर में मुझे दिया गया क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं दे पा रहे थे, सीनिक सेक्शन का था इसलिए डायरेक्ट नहीं दिए थे। और इसके बाद एक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वो था चलो साफ करें, जो प्रधानमंत्री चलो साफ कर सफाई अभियान पे एक जो सब्जेक्ट था उसके लिए दिल्ली से एक उसका एक यानी क्या बोला जाए उसको कि एक प्रोजेक्ट आ गया। उसका फाइनेंस सरकार की तरफ से था, तो हमने उसको मड आइलैंड में मुंबई में उसको शूट किया, उसके अंदर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, जैसे अरुणा ईरानी थी, रश्मि देसाई थी, बहुत से बड़े आर्टिस्टों का उसमें योगदान था। और सब्जेक्ट ऐसा था कि सीरीज था वन टाइप ऑफ, कि एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक मैसेज उसको हम पूरा कर रहे हैं। ऐसे 26 एपिसोड का हमने वो सीरियल किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ, लोगों ने उसका बहुत ही अप्रिशिएट किया, उसको अच्छा मैसेज गया। तो कभी कभी ऐसा बोला जाता है दूरदर्शन क्या काम करता है या कोई भी चैनल क्या काम करती है, तो ऐसा हर प्रोग्राम में तो नहीं है, पर अच्छे मैसेज देना ही हमारा तो कर्तव्य है, दूरदर्शन का ये कर्तव्य है कि अच्छे मैसेज दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। सफाई अभियान का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी आपने काम किया, और अलग अलग जो है रंग तरंग इस तरह से सिंगिंग वाला भी जो प्रोग्राम है उसको भी आपने प्रोड्यूस किया है। तो आइए, आपको जब प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं एज ए प्रोड्यूसर दूरदर्शन में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सही तरीका क्या है एज ए अच्छे प्रोड्यूसर बनने का? यस, बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही बढ़िया उसका सवाल, ये बहुत जानकारी के लिए इसलिए महत्व का है कि जो मैंने आगे आपको बताया था कि एक दिन में आदमी प्रोड्यूसर नहीं बनता है, डायरेक्टर नहीं बनता। जी, बाहर मीडिया में उसको डायरेक्टर बोला जाता है। सबसे पहले अगर आपको प्रोड्यूसर का काम करना है तो सबसे पहले पेपर वर्क बहुत पावरफुल होना चाहिए। आप पूरा शेड्यूल बना रहे 13 एपिसोड का, आप समझ लो कि 13 एपिसोड कर रहे या 26 एपिसोड कर रहे, वो 26 एपिसोड किसी एक फर्स्ट आदमी के माइंड में क्लियर होता है, वो डायरेक्टर होता है। ऐसे उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है दूरदर्शन में, वो डायरेक्टर होता है। वही उसी विजुअल को, वो पेपर वर्क को वो विजुलाइज करता है और उसी को शूट करता है। और ये सब करने के पीछे बहुत से लोगों का उसके अंदर योगदान रहता है। हर स्टेप पे उस टेक्नीशियन है, अच्छे मार्गदर्शक लोग मिल जाते हैं उनको, कैमरामैन अच्छे मिलते हैं कभी, तो हर एक आदमी का उसके योगदान उनके उनके सिलेक्टेड स्किल से होता है। पर गोल एक ही आदमी का होता है जो उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। और एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करना होता है उसके लिए जितना टीचर मेहनत करता है, और लास्ट में वो स्टूडेंट जब फाइनल ईयर में इंजीनियर बन के बाहर निकलता है तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर को जो खुशी होती है वही खुशी प्रोड्यूसर को होती है जब कोई प्रोग्राम सक्सेस होता है। तो बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया, उसके लिए तो योगदान बहुत बड़ा रहता है। मीडिया में जितने भी लोग रहते सबसे संवाद या अपना अच्छे रिलेशन बना के रखते हम, वो भी जरूर। आपका थिंकिंग कैसा है, आपकी स्पीच कैसी है, आप लोगों के साथ क्या व्यवहार करते एक ये भी रहता है कि स्ट्रिक्टली आप काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और एक ये रहता है कि आप बहुत अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर ही इतना बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए जो लोगों के सामने आने के बाद लोग आपको मदद करना चालू करें, आपको कोई बार मदद लेने जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये स्किल अगर किसी के पास है तो निश्चित ही वो बेस्ट प्रोड्यूसर बन ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोड्यूसर दूरदर्शन में किस तरह के काम होते हैं वो आपने बताया, और एक अच्छा आदमी आपके अंदर हो तो निश्चित तौर पे आप उस अच्छे आदमी का प्रेजेंटेशन करते हैं और लोगों को वैसे ही बनाते हैं आप। और एपिसोड में किसी एक किरदार को लेकर भी हम लोग बताते हैं या फिर स्टोरी टेलिंग के हिसाब से भी हम लोग उन चीज़ों को करते हैं। मैं एक तो, आपको बीच में डिस्टर्ब करते हुए बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक सुहासिनी सीरियल गुजराती में किया है, 2007 तक गुजरात में था। बिल्कुल। दूरदर्शन में 1988 में लगा और 2007 में मैं मुंबई दूरदर्शन में आया। अच्छा, इन बिटवीन मैंने गुजरात में गुजराती सीरियल किया है। गुजराती सीरियल में 130 एपिसोड एज ए एक्टर काम किया है। जगदीश नाम का कैरेक्टर था, डेली शॉप था, सोम से गुरुवार आता था। अच्छा, अच्छा। तो एक मेरा बहुत ही बढ़िया उसमें एक्सपीरियंस रहा एज ए एक्टर, कि आप जब एस्टाब्लिश हो जाते हो उसके बाद पब्लिक आपको किस नजरिए से देखती है और उस समय आपको कैसे अपने आप में कंट्रोल करके आपको प्रेजेंटेशन करना है लोगों के सामने, आपके कैसा व्यवहार करना है, तो ये भी एक अनुभव होता है जिसके वजह से लोग आपको पहचान तो होती है, पर एक अच्छा आदमी है इसकी पहचान करवाना एक्टर का खुद का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर अलग होता है सीरियल में, पर वो कैरेक्टर बाहर अच्छा आदमी है ये एक्टर को ही साबित करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप गुजराती में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और अब हिंदी में सेवा दे रहे हैं और मुंबई में आप काम कर रहे हैं, सॉरी मराठी में आप अभी काम कर रहे हैं मुंबई में। तो आइए, जैसे कि हमने शुरुआत में जैसे बात की थी कि एज ए प्रोड्यूसर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और एक अनुभवी व्यक्ति ही प्रोड्यूसर बनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा उसको प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि आपको एक्टिंग का भी अनुभव है, आपको टेक्निकल चीज़ों का भी अनुभव है और आप लोगों को कैसे कहाँ पर उनको सिचुएशन में काम करवा लेना है ये आपको पता है, तो फिर आपका काम जो है बहुत ही स्पीडली और अच्छे से हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता नहीं है, एक्टिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो एज ए प्रोड्यूसर आपको थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों को समझने में, करने में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, गोपाल जी की जो जीवन कहानी में जो चीज़ें हैं एज ए करियर उनके बारे में हमने बात ही की, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि जो ब्रह्म कुमारी इसमें 3 दिन से वो यहाँ पर आए हुए हैं, मेडिटेशन शिविर अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन में क्या अनुभूति हुआ वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन के लिए आया, उस समय जब मैं मुंबई से निकला तो मेरे बहुत से दोस्त बोल रहे थे कि तू वहाँ जाके क्या करोगे, अरे ये हमारा काम नहीं है, अभी कहाँ आप बूढ़े हो गए। तो ये सब कटाक्ष लोगों के सुने मैंने, पर एक मैंने अपना मन बना लिया था बिल्कुल कि हमको ये काम जाना है, इधर ये चीज ये करना है हमारे सॉल के लिए, मेरे आत्मा के लिए। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि इधर इतना बड़ा स्टूडियो है, इधर मीडिया इतना बड़ा काम कर रहा है आपका। तो जब मैं आया तो यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, इतना कोऑपरेटिव लोग, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हर आदमी खुद का काम कर रहा है, बिल्कुल, जो उसको सौंपा भी नहीं जाता है, और अपने आप को इतना समर्पित कर दिया है कि ये आज के ज़माने के लोगों को सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, पूरा समर्पण करना एक संस्था को, अपना जीवन, ये तो एक सामान्य आदमी के लिए सोच के कांप जाएगा इतना वो है, पर एक्चुअली ये जब ये भावना है ये उनकी, और उसके बाद उनको जो यहाँ पे जो मेडिटेशन वाइज या जो भी है सेवा वाइज उनको जो मानसिक समाधान मिलता है वो उनके फेस पे दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक आदमी के। अच्छा, उनका जो ये सेवा धर्म उनको सिखाया जाता है, अंतरात्मा की बातें सुनो, आपकी अंतरात्मा क्या बोलती वो सुनो, आपका शरीर अलग है आपकी आत्मा अलग है, ये दो पार्ट हमने 56 साल तक इसके बारे में सोचा ही नहीं सामान्य लोगों ने। अभी मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा सब सीखा, लेक्चर में सुना जा रहा है या बताया जा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि सॉल के साथ कैसी बात किया जाए। अभी ये तो मेरा फर्स्ट स्टेज है, धीमे धीमे इसके बारे में मैं और जानकारी हासिल करूंगा, और जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं यहाँ के लोगों में, इससे मैं इतना प्रभावित हुआ। और डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी सबसे पहले अगर कोई भी काम करना चाहे अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो कोई काम सक्सेस हो ही नहीं सकता। और जो यहाँ का मैनेजमेंट है और जो स्टेप बाय स्टेप हर एक आदमी को एक चांस दिया जाता है कि आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे जा रहे हो, दूसरे के बाद तीसरे पे जा रहे हो, कोई रातों रात यहाँ का हेड नहीं बना हुआ है, हर एक ने अपने हर स्टेप चढ़ के मंजिल तक पहुँचा है हेड, यानी उनकी अच्छी बात। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा कोई को आता ही नहीं यहाँ पे। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कोई गुस्से में बोल ही नहीं रहा है। अभी हम तो वहाँ बात बात पे लोगों के साथ गुस्से में बात कर लेते, कभी कोई गुस्से हम पे हो जाता, कभी हम कोई पे हो जाते। तो मेडिटेशन में आना ये तो ठीक है, पर यहाँ पे बहुत बदलाव रहता है लोगों में। जब वो आता है तो मानसिकता ये हो जाती है उसकी कि मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ, वो अपने आप को थोड़ा धीमे धीमे धीमे धीमे तैयार करता है कि मैं भाई यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को इसी तरह से और यहाँ के लोगों को देख के इस माहौल में इन्वॉल्व होने का कोशिश करते हैं। और अभी तो हम 4 दिन के लिए आए, इन फ्यूचर तो हम अभी और आएंगे, तो हमको भी ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं या यहाँ के लोग जिस ढंग से समर्पण भावना से यहाँ का काम कर रहे हैं, वो काम इन फ्यूचर भगवान ऊपर वाला हमसे भी करावे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आशा से हम अभी और बहुत से लोगों की गलतफहमियां मैं दूर करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोगों की गलतफहमियां हैं। फर्स्ट गलतफहमी मैं बता दूं, क्या बोले, हंसी भी आ जाएगी आपको। बिल्कुल, कि ऐसा बोलते हैं कि अगर ब्रह्मा कुमारी में गए तो आपके ऊपर जादू टोना कर दोगे, आप शादी नहीं करोगे, आप जीवन में ये रह जाओगे वो रह जाओगे, आप एक तरफा लाइफ जीने लगोगे, आप दुनिया से अलग हो जाओगे, ये सब गलत फहमी है। ये अगर कोई आदमी यहाँ पे आएगा, अगर उसने ये प्रैक्टिकल देखेगा, वो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें जादू टोना नहीं है, ये हर एक आदमी के अंदर जो आत्मा है उसका साक्षात्कार आप लोग उसकी आत्मा से करा रहे हो। उसको कहीं दूर नहीं जाना है कुछ लेने के लिए, सब उसके अंदर है, खाली उसको यहाँ के जो अच्छे टीचर है, दीदी होती है, ये जो स्पिरिचुअल आपके जो ये है टीचर है, वो उसके साथ साक्षात्कार करवाते हैं आत्मा के साथ। और इतना शॉर्टकट और उतना ईजी अभी तक मैंने किसी इसमें देखा नहीं था, और मेरा तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। लोगों को भी मैं प्रेरणा देता हूँ कि यहाँ आओ, यहाँ पे प्रैक्टिकल आपके देखो, कोई की बातें मत सुनो, और इसमें इन्वॉल्व होकर देखो, आपको खुद को बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारा तो अनुभव है, अब आपका अनुभव भी आप यहाँ आके करिएगा। चलिए गोपाल जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आते वक्त लोगों ने ताना मारा, लेकिन उनके तानों से आपने कुछ विचलित नहीं होते हुए आप यहाँ आकर, इसका जो मेन मकसद था आपका कि शांति पाने का, आत्मा का अनुभूति करने का, वो आपने किया है। और आपने ये भी कहा कि अभी कंटिन्यू करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार का जो विषय है जी जी, वो इतना ईजी दूसरे कोई इधर नहीं समझाया जाता, और उसी के ऊपर जोर दिया जाता है। जी जी, तो आपने उसको बिल्कुल ठीक से समझा। एक चीज और इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, जो हम सामान्य बातों में बोलते हैं, दुनिया को सुधारो मत, पहले खुद सुधरो, बस दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। हर एक आदमी सुधरेगा तो दुनिया सुधरेगी। ये मैंने ये 2 दिन के आपके जो शिविर है उसके अंदर अभी तक सीखा। चलिए, बहुत ही अच्छी, छोटी छोटी बात है पर बहुत बड़ी है, जो समझने के लिए आदमी को कोई ऐसे जगह आना चाहिए कि जहाँ पे ये रोज की भागदौड़ की जिंदगी में ये नहीं दे, इस पे आदमी का ध्यान नहीं जाता है। आदमी को सब मालूम है, जब पैदा होता है, इतना बड़ा होता है, तब तक उसको सब मालूम होता है, पर एक क्षण ऐसा होता है उसके लाइफ में जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है, और वो टर्निंग पॉइंट अगर आदमी का जल्दी आए और उसको जल्दी समझ में आवे, तो हर एक आदमी दुनिया का अच्छा आदमी बन सकता है। चलिए गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बातें आपने बताया और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और साथ ही साथ आप अपना भी अनुभव जो है वो भी शेयर किया है, तो मेरे ख्याल से हमारे सभी लिसनर्स जो हैं आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा मोटिवेशन ले लिया होगा, और वो भी चाहेंगे कि इस तरह से ब्रह्मा कुमारी में आकर राजयोग सीखे और अपने जीवन को शांति और प्रेम से जिए। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप वैसे सिंगिंग वगैरह भी करते हैं, स्टार मेकर पे काफ़ी गाने आपने गा के रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आध गाना जो आपके दिल के करीब हैं अभी ज़रूर सुनाइए। म्यूजिक तो नहीं रहेगा ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अभी ये गाना मैंने दीदी को, यहाँ की जितनी दीदी है उनको समर्पित किया है। जी जी, चलिए गोपाल जी, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया सभी यहाँ के जो सिस्टर्स हैं उन सभी के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ से जो चीज़ें लेके जा रहे हैं उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा ख़जाना है जो दिखाई नहीं देता, ये आपके मन और बुद्धि का ख़जाना है जिसे आपको बार बार याद करके उसे बढ़ाना है। और संग का रंग होता है, इसलिए आपको अच्छे संगत में, यानी वहाँ भी जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, हफ्ते में एक बार या दो बार या रेगुलर आप जाएंगे तो उतना ये ख़जाना आपका बढ़ेगा और आपकी शांति भी बढ़ेगी और आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आपकी रोज़ मुलाकात आत्मा और परमात्मा के साथ होती रहेगी। तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को उपयोग में लाइएगा, रोज़ सेंटर पर जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हमने गोपाल जी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप सभी की तरफ से गोपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू लाइफ के लिए। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।